Oj, żeby na mistrzostwach takie wyniki były. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Środa, 13 czerwca, na tablicy wyników 5-0-0. Trójkowy budzik. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten mało. Na twoich ulicach pamiętam, bardzo chciałem tu być. Na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat chcę wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Już nowy dzień, już nowa piosenka. To Dawid Podsiadło i Mało Miasteczkowy. 4 minuty po godzinie 5:00. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. Ma być pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na zachodzie i południu przelotnie popada. Na południu i północy możliwe burze, a najwięcej opadów na Podhalu oraz w Beskidach. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz, porywisty, ciśnięcie nieznacznie wzrośnie. W południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Sprawdzamy, co teraz za oknami. Rybnik 15, Łomża 12, Najurze 9, w Gnieźnie mglisty poranek, w Nysie chmury nie pada jeszcze, 13, Leszno zielono, w Krakowie ptasie trele. No i jeszcze od naszego wiernego słuchacza, od pana Wincentego. U nas na Kaszubiech, proszę pana synoptyka przenieść do sekcji gimnastycznej, to natychmiast. Przepowiednia była o deszczu, a ty o ani dudu. Drugi tydzień cały trawnik zżółgł był i małżonka się niepokoi. a to nie zwiastuje niczego dobrego. Tu stosowne, zwyczajowe, ciepłe słowa z dalekich Kaszubiech. No tak, dziś pan synoptyk zdaje się, że posłuchał się tego. Nie wróży nic dobrego, tu na północy możliwe burze i przelotne opady. W dzień od 20 stopni na północy, 22-23 w większości regionów. Najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie do 24. Lubię, gdy dzień zaczyna się, kolorowe błyski jagód czerń i zapach traw koszonych gdzieś. Lubię, gdy uśmiechasz tak do mnie się i lubię każdy dzień smakować i wyciskać każdą kroplę, każdy łyk, po nocy sen zapisać i nowym zapachem. Tak właśnie z samego rana zabrzmiało to nagranie. To oczywiście Marcelina. 8 minut po 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. O 10.30 reprezentacja Polski wyleci z Warszawy do Soczi, gdzie piłkarze mają swoją mundialową bazę, a biało-czerwoni pierwszy mecz na mistrzostwach rozegrają 19 czerwca w Moskwie z Senegalem. Wczoraj, przypomnijmy, w ostatnim meczu towarzyskim przed mistrzostwami pokonali Litwę 4-0. A do Soczi poleci 23 piłkarzy, 18-osobowy sztab. Wczoraj po południu podjęto decyzję, że do kadry jednak dołączy niedawno kontuzjowany Kamil Glik. 5 dni po meczu z Senegalem w Kazaniu biało-czerwoni zmierzą się z Kolumbią, a 28 czerwca w Wołgogradzie z Japonią. W Moskwie dziś FIFA ogłosi gospodarza Mistrzostw Świata 2026 roku. Kandydatami są Maroko oraz wspólnie Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. W Szczecinie dziś rozpoczynają się Światowe Dni Morza. Podczas wydarzenia organizowanego przez Międzynarodową Organizację Morską delegaci z całego świata będą debatować nad problemami i rozwojem przemysłu morskiego. Polska po raz pierwszy pierwszy jest gospodarzem tego spotkania. O 10:00 w siedzibie Prokuratury Krajowej rozpocznie się kolejna rozprawa Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Gremium zbada zwrot działki przy ulicy Pięknej 49. W Krakowie rozpocznie się dziś dwudniowy kongres Impact 18. Wydarzenie poświęcone jest gospodarce cyfrowej i jej przyszłości. O nowych technologiach cyfryzacji i nowoczesnej gospodarce będą rozmawiali prezesi światowych koncernów, politycy, naukowcy oraz twórcy startupów. Funkcjonariuszki i funkcjonariusze policji z całej Polski zostaną awansowani dziś na pierwszy stopień oficerski. Uroczystość odbędzie się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a promocję na stopień podkomisarza otrzyma 318 osób. Dziś 13 czerwca w Polsce święto Żandarmerii Wojskowej. Uroczyste obchody odbędą się w południe w kompleksie koszarowym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Zaplanowano m.in. uroczysty apel oraz pokaz wyszkolenia bojowego żołnierzy. Przypomnijmy, święto Żandarmerii Wojskowej nawiązuje do tradycji dywizjonu karabinierów konnych z XIX wieku oraz żandarmerii z lat 1914-45. To właśnie 13 czerwca 1831 roku rozkazem generała Tomasza Ubieńskiego powołano służbę polową, czyli pierwsze oddziały wojskowej policji. Więcej o tym w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 11 po 5. Let's go find a spot somewhere on the rooftop. Let's go find a spot. cards have been dealt so long ago by the king. You're so the beginning, and I know there is no answer. The wheels are spinning, the cards have been dealt so long ago by the king. You're so the beginning, and I know there is no answer. The wheels are spinning, the cards have been dealt so long ago by the king. You're so the beginning. Oh, yes it is. Krakow Street Band, kwadrans po godzinie 5. Muzyka, że palce lizać zdaje się chwalę. U nas m.in. pan Stefan z Mielca informuje, że na polu całe 13, 81% zachmurzenia i 1007 chpa. Nie pada, nie gradzi, a ze świąt dziś dzień nadzienia. No, nadzienie każdy lubi, bo nadzienie z dżemem, no palce lizać, a nie dżem, to jest nadzienie, czyli także dziś dzień dżemu. Dżem z dżemem, no wiadomo, pan Stefan jak zawsze w dobrej formie. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Koniec z odliczaniem od przychodu całości rat za samochody osobowe. Najbardziej odczują to przedsiębiorcy kupujący droższe modele warte ponad 150 tysięcy złotych, ale i właściciele tańszych mogą sporo stracić. Leasing out stanie się nieopłacalny. Koniec z odliczaniem od przychodu całości rat. O tym dziś Dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu o tym, że przedsiębiorcy mają pomysł na rozwiązanie podatkowych problemów w kontraktach na utrzymanie dróg. O pomoc poproszą premiera. Jeszcze w tym tygodniu Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa napisze do premiera list z prośbą o wsparcie w uporządkowaniu zasad podatkowych rozliczeń w kontraktach na utrzymanie dróg. Problem polega na tym, że przez kilka lat Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wpisywała w specyfikacjach przetargowych i protokołach odbioru robót dwie stawki VAT, 8 i 23% w zależności od rodzaju prac. Teraz urzędnicy skarbowi kontrolują te kontrakty, twierdzą, że skoro roboty utrzymywane są wykonywane. Drogowcy chcą poskromić fiskusa. O tym dzisiejszy puls biznesu. No i zdaje się, że też o pieniądzach i o podatkach z Rzeczpospolitej, ale o Finlandii. Naród, który podczas kryzysu zadłużeniowego w strefie euro ramię w ramię z Niemcami bronił dyscypliny finansowej, coraz bardziej jest zatroskany stanem własnych zobowiązań, zauważa Bloomberg. Minister finansów Petteri Orpo uważa, że Finlandia musi zacząć spłacać rekordowe zadłużenie rządu centralnego wynoszące 125 miliardów dolarów, zanim sytuacja się pogorszy. W ciągu 10 lat zadłużenie Finlandii wzrosło niemal dwukrotnie, a z powodu załamania w kluczowych dziedzinach przemysłu, papierniczej, elektronice użytkowej zniknęło 100 tysięcy miejsc pracy. Więcej o tym w Rzeczpospolitej, o rekordowym zadłużeniu Finlandii. Takie oto dane gospodarcze. To na teraz trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy oczywiście w porannej audycji po godzinie 6. Już teraz polecamy i zapraszamy. 18 po 5. To teraz z muzycznego kalendarza. Wspomnienie Jacka Skubikowskiego w 19. rocznicę śmierci artysty. Czarno-białe sny, gdzie odrapane dni, gdzie jak szary kamień czas toczy się. Mieszka obok, mieszka tuż, jeden zamek, jeden klucz, bo od dawna nie ma już czego strzec. Nie wylewa łez, nie prosi się o gest, bo honor jeszcze wciąż własny ma. Hodowana za systemu, olana po nowemu, zatkana prostym raj sobie sam. Uczciwa bieda, uczciwa bieda, nie ukradnie, nic nie sprzeda. Uczciwa bieda, uczciwa bieda, powiedz ilu sam takich znasz. Gdzie wrosłe w ziemię bloki, sprzed czasu, sprzed epoki, za groszem krząta się tu i tam. Znowu wielcy są i mniejsi, znów równi i równiejsi, a tylko gorzki smak taki sam. Uczciwa bieda, uczciwa bieda, nie ukradnie, nic nie sprzeda. Uczciwa męski z tym uśmiechem pozaziemskim, gdy zza szyby samochodu patrzysz na krainę wschodu. Nie pytaj mnie tak tylu, skąd tylu, tu masz tylu biedaków i żebraków, jak nad brzegami Nilu. Bo nie każdy był przy stole, gdy dzielili wspólne jabłoń. Nie każdy bił się o to, by rosło własne sadło. W dodatku ktoś na nowo przerabia chory dom na górze malinowo, a na dole stary swój. Uczciwa bieda, uczciwa bieda. Autopromocja. Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Luis Suarez, Antoine Griezmann, Harry Kane, James Rodriguez, Luka Modric, Robert Lewandowski. I my doczekaliśmy się wreszcie. Jutro rozpoczyna się największe futbolowe święto, a u nas w Trójce otwiera działalność Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. FIFA 2018. Zapraszamy zatem od poniedziałku do piątku o 7.40 i 16.20. A w soboty o 7.40 i 18.30. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Michał Olszański. Autopromocja. Goodman i jego orkiestra w muzycznym kalendarzu na 32. rocznicę wspomnienia artysty, tego niezwykłego amerykańskiego muzyka, klarnecisty jazzowego zwanego królem swingu. 24,5 minuty po piątej. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1884 roku rodził się Leon Chistek, prozaik, filozof, matematyk, także teoretyk sztuki i malarz, założyciel grupy artystycznej Formiści. 121 lat temu urodził się Paavo Nurmi, fiński lekkoatleta, mistrz olimpijski. 90 lat temu urodził się John Forbes Nash Jr., amerykański matematyk i ekonomista, profesor Uniwersytetu Princeton, przyczynił się do badań nad teorią gier, równocześnie wynalazł grę planszową Hex. Jest laureatem Nagrody Nobla z 1994 roku w dziedzinie ekonomii, a jego historia życia została zekranizowana w filmie Piękny Umysł w 2001 roku. 88 lat temu rodził się Andrzej Mularczyk, pisarz, autor scenariuszy do filmów Sami Swoi, Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni, był współtwórcą powieści radiowej W Jezioranach. 69 lat temu książką miesiąca w Stanach Zjednoczonych wybrano powieść Rok 1984 angielskiego pisarza George'a Orwella. 68 lat temu w wypadku samochodowym zginął Ksawery Pruszyński, prozaik, publicysta i dyplomata, autor licznych reportaży, powieści i opowiadań o losach polskiego uchodźstwa. 34 lata temu zmarł dziennikarz radiowy i telewizyjny, także publicysta i działacz społeczny Karol Małcużyński, a 14 lat temu odszedł Marek Sel, informatyk, twórca pierwszego i najpopularniejszego polskiego programu ochrony antywirusowej, jest nazywany legendą polskiego świata komputerowego. W muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o urodzinach i składamy najlepsze życzenia właśnie urodzinowe Antoninie Krzysztanie. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Gdy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Moim drzewom one pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. Mojej muzyce, ona popłynie też. Ten szczęśliwy dzień, to jest każdy dzień. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Ten szczęśliwy żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Antonina Krzysztoń urodzinową w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. 5:30, czas na pogodę. Nie tylko dla bogaczy. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć na zachodzie i na południu. Przelotnie popada. Na południu oraz na północy możliwe burze. Najwięcej opadów na krańcach południowych. Wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty. Na termometrach od 20 stopni na północy. W większości regionów 22-23 stopnie. A na Lubelszczyźnie dziś najwyższa temperatura do 24. No tak, oto odpoczywamy od upałów. Zdaje się, że jakieś nieszczelności chyba w wielkiej lodziarce, bo prawie lato, a tu 13 stopni pochmurno w Rawiczu. To od pana Wojtka. Co jeszcze w planach? Do Wrocławia, do pracy. Rydzyna, Rawicz, Trzebnica. To od pani Oli. Na trasie też, w robocie za kółkiem. Ryki, Łomża, Białystok. To od pana Andrzeja. Kawa już zaparzona u pana Tomka w Katowicach. Tak podglądam. Z pracy do domu, z zamglonych okolic pierwszej stolicy Polski też i pan Karol z Gniezna. Ja z nami rowerkiem do pracy. Tak jak wczoraj, choć pochmurno i 13 stopni. To pani Iwona z Nysy. No takie to poranne wieści. Wieści także optymistyczne, z najlepszymi życzeniami, także kolejna data urodzinowa. Dziś między innymi urodziny także Kasi Kowalskiej. Ślepo pędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Wyściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. Ja czuję inne ucho, pan Jacek z Krakowa. Tak, tak, pamiętam, że i pani Kasia Kowalska, i pani Anita Lipnicka tego samego dnia obchodzą urodziny, ale nigdy nie pamiętam, która młodsza, która starsza. Oj, panie Jacku, no już. Najlepsze życzenia i dla pani Kasi, i dla pani Anity w dniu obu pań. Pięknych urodzin. Wszystkiego dobrego. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Jacek się poprawia. Miało być, która młodsza, która młodsza. No, no właśnie, no właśnie. Tak miało być. Bardzo dobrze. Za 21 szósta. W nowym dniu także pamiętamy o urodzonych, ale także pamiętamy o tych fantastycznych wieściach porannych od państwa. Były jakoś specjalnie spektakularnych, ale pan Tomek podpowiada, że nad Płockiem niebo błękitne. Jeszcze nie jest upalnie, ale coś mi mówi, że to tylko kwestia kilku godzin i będzie gorąco. A jeśli chodzi o meldunek botaniczny, dziś informacja, no tu już spektakularna. Liczy na parapecie, ma już 8 liści. Tak liczę porannie pan Tomek z Płocka. Bardzo pięknie dziękujemy. Do tego dokumentacja fotograficzna, no to już robi wrażenie. A już spektakularnie.

year I've been afraid to show you how I really feel, admit to some of those bad mistakes I've made. Well, if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go of your heart, let go of your head, and feel it. Let go of your. Zmiana kodu na piątkę z przodu brytyjskiego muzyka Davida Graya. Już obudzony na dzień dobry pan Piotr ze Sztumu informuje 15. Troszkę przysnęło się panu Mironowi, ale to mam nadzieję, że na dobre wyjdzie. I jeszcze z samego rana pan Paweł też już w drodze do pracy. I bardzo dobrze. Przysłowie na dziś to od pani Ani z Gliwic oczywiście. Na święty Antoni pierwsza się jagódka zapłoni. Za 13:06. Teraz country w budziku. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jeśli byli Państwo na filmie Bracie, gdzie jesteś, to na pewno pamiętają Państwo zespół The Soggy Bottom Boys, złożony z trzech więźniów, którzy uciekli z obozu pracy. Amerykańskie południe, wielka depresja, ciężko, no a oni po prostu przeżywają przygodę za przygodą i to jest taka odysea, czyli podróż bez końca, podróż do domu. George Clooney gra głównego bohatera, śpiewa także w tym zespole Soggy Bottom Boys. Śpiewa, ale nie swoim głosem. Podkłada głos Dante Miński, artysta, który świetnie gra na gitarze. Jego głos pasuje akurat do aparycji Clooneya. No i po prostu jest to świetny artysta polskiego pochodzenia, który gra na co dzień teraz we własnym zespole, a przez lata z Alison Krauss w Union Station. Posłuchajmy tej piosenki starej, tradycyjnej, o tym, że człowiek to właściwie jest jednym wielkim zmartwieniem. Kantry w budziku ponownie jutro o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. A za 7 minut będzie 6. Rozpoczynamy nowy dzień. Środa, 13 czerwca przed nami. Dziś Antoniego, jak słyszeliśmy wcześniej w przysłowiu. Także Gracji, Lucjana, Magdaleny i Marii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna. Jaką traja na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać smroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić na krawędzi życia. Tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód. Dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś i nie umiem przegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Wilki z listy przeboju w trójki. Ptaki śpiewają, słońce świeci. Cieszmy się tymi porannymi małymi radościami z dni jednych z najdłuższych w roku. Za 4 minuty o 6 serwis, a my już pięknie dziękujemy. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej. Do usłyszenia. Do jutra. Nej, hell, if he do so, we do turn on that. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas. Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężko.